500 zł. Media Ekspert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 czerwca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska zaproponowała prawie 19 miliardów euro na dopłaty bezpośrednie dla rolników. Na reformie szkolnictwa wyższego nie mogą stracić mniejsze ośrodki, mówił w Białymstoku Mateusz Morawiecki. Przed epidemią odry na wschodzie kraju ostrzega słowacki sanepid. Mniej pieniędzy na rolnictwo w nowym unijnym budżecie dla Polski. Komisja Europejska zaproponowała prawie 19 miliardów euro na dopłaty bezpośrednie dla rolników. Natomiast na rozwój obszarów wiejskich ma być przeznaczonych około 8 miliardów euro. To oznacza 5-7-miliardowe cięcia w rolnictwie dla Polski w porównaniu z obecnym budżetem. Tym razem te cięcia są mniejsze niż w polityce spójności i bardziej sprawiedliwe, bo dotykają wszystkie kraje, ale mogą być problematyczne. Ponadto komisja postanowiła zaostrzyć kryteria dotyczące możliwości przesuwania pieniędzy między Funduszem Rozwoju Obszarów Wiejskich a pulą przewidzianą na dopłaty bezpośrednie. Obecnie można przesuwać do 25% środków, by zwiększyć dopłaty. W nowym budżecie ma to być tylko 15%. Organizacje rolnicze obawiały się tego, bo to nie zapewni wyrównania dopłat w porównaniu z rolnikami z Francji i polscy rolnicy nadal będą otrzymywać mniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na reformie szkolnictwa wyższego finansowo nie mogą stracić mniejsze środki, mówił w Białymstoku premier Mateusz Morawiecki. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjęła projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W ostatnich kilku tygodniach wprowadzonych zostało wiele zmian do tej ustawy, która była analizowana przez kilkanaście miesięcy wcześniej i te zmiany są już dzisiaj dużo łaskawsze, lepsze dla właśnie ośrodków mniejszych, takich jak dawne miasta wojewódzkie sprzed reformy 1998 roku. Do tej tak zwanej ustawy 2.0 o szkolnictwie wyższym sejmowa komisja przyjęła 160 poprawek. W Białymstoku premier podpisał też rozporządzenie w sprawie 300-złotowej wyprawki dla uczniów. Pod hasłem Jestem na polach letnickich w Wielkopolsce dziś 22. spotkanie młodych w tym roku będzie nawiązywać m.in. do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Organizatorzy spodziewają się kilkudziesięciu tysięcy osób. Swoje przesłanie skierował do nich papież Franciszek. Z młodzieżą spotka się też prezydent. Pan mówi, ja jestem drogą, jestem prawdą, jestem żywą. Wierzący, niewierzący, wątpiący. To jest spotkanie dla każdego. A dlaczego? To jestem ojciec Wojciech Prus, opiekun wspólnoty letnickiej i jeden z organizatorów spotkania. Ponieważ w zeszłym roku nas poprowadziło słowo idź i kochaj. Młodzież entuzjastycznie wstała z kanapy, tak jak nas zapraszał papież Franciszek. Ale często na co dzień doświadczamy tego, że nasza miłość jest naprawdę niewystarczająca. No jesteśmy słabi. To nie jest typowa modlitwa, tylko po prostu bawimy się tutaj bądąc Bogiem, rozmawiając z Nim, a nie tylko klęcząc. Pola lednickie otwarte są już dla uczestników od kilku minut, jednak oficjalne rozpoczęcie lednicy o 17. Uczciwe wynagradzanie twórców za wykorzystywanie ich dzieł online, m.in. przez takie platformy jak YouTube czy Facebook, jest jednym z wielu tematów spotkania w Warszawie przedstawicieli międzynarodowych organizacji twórców z okazji stulecia ZAIKS-u, mówi wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAIKS Miłosz Bębinow. Chodzi o to, żeby najwięksi operatorzy serwisów i portali internetowych w sposób godny i sprawiedliwy dzielili się swoimi zyskami z twórcami, w szczególności dzieł muzycznych, a także audiowizualnych. Dana piosenka czy dany film funkcjonuje, jest gdzieś tam dzielony z innymi użytkownikami, tymczasem autorzy tych filmów audiowizualnych czy muzycznych praktycznie nie dostają z tego tytułu żadnych wynagrodzeń. Spotkanie w Warszawie dotyczy skutecznego egzekwowania wynagrodzenia dla artystów i systemu opłat za kopiowanie ich dzieł na prywatny użytek. Słowacki odpowiednik sanepidu ostrzega przed wzrostem zachorowań na odrę. Na początku tygodnia były to 3 przypadki, pod koniec tygodnia 20. Najwięcej chorych pochodzi z gminy Drachoniów na wschodzie kraju. 3 pierwsze osoby przywiozły chorobę z Wielkiej Brytanii. Takiej epidemii nie było na Słowacji od 20 lat. W ocenie głównego inspektora sanitarnego może dojść do kolejnych zachorowań. Wszystko zależy od przestrzegania kwarantanny i od tego, czy na Słowację nie przyjadą kolejne zarażone osoby z zagranicy. Inspektorzy wezwali rodziców, by zaszczepili dzieci i kontaktowali się w tej sprawie z pediatrami. To był serwis Trójki. A A teraz sport, Mateusz Fusiarz. Nasi siatkarze zagrają dziś piąty mecz w Lidze Narodów z Chinami. Jak do tej pory same zwycięstwa za 3 punkty, z Kanadą 3-1, a reszta spotkań bez straty nawet seta, z Koreą, Rosją i wczoraj z Francją. Powody do zadowolenia jak najbardziej są. Jak się nie cieszyć, skoro drużyna wygrywa, gra świetnie i ciekawie i, co ważne, ładnie dla oka, niezależnie od tego, w jakim składzie zaczyna. Wczoraj grali i ci nowi, i ci starzy, wszystko się kleiło. Jak mówią niektórzy, może być jeszcze znacznie lepiej. Grzegorz Łomacz. W każdym meczu na pewno przyjdą trudne momenty, bardzo się cieszę, że z nich wyszliśmy. No i tak naprawdę Bieniu nas podratował tą zagrywką, bo to była wspaniała seria i naprawdę mocne zagrywki. I cieszymy się, że po prostu z tej trudnej sytuacji potrafiliśmy wyjść z taką drużyną jak Francja i wygraliśmy 3-0. Więc jest się z czego cieszyć, a może martwić, jak trochę martwi się trener. Wszystko idzie za dobrze, ale oczywiście lepiej zacząć Ligę Narodów od 4 zwycięstw, a nie od 4 porażek. Dziś mecz z Chinami, które wczoraj przegrały 1-3 z Niemcami. Łódź, Tomasz Gorazdowski. W tabeli Ligi Narodów prowadzimy z 12 punktami, druga jest Rosja i ma 9 punktów, tyle samo co trzecia Francja. W piłce nożnej Francja już nie przegrała. Trójkolorowi pokonali w sparingu 3-1 Włochów. Mancini radykalnie odmłodził reprezentację i, jak sam mówi, buduje drużynę niemal od zera. Mecz rozpoczęło tylko 4 piłkarzy, którzy wybiegli w wyjściowym składzie w poniedziałek przeciw Arabii Saudyjskiej. 3 zagrało po raz pierwszy w reprezentacji. W 8 minucie w zamieszaniu pod bramką trafił Umtiti, w 30 Griezmann z karnego i gdy wydawało się, że Francuzi rozgromią Italię, Bonucci dobił piłkę po strzale Balotellego z wolnego i Włosi zaczęli dawać pierwsze oznaki życia. W drugiej odsłonie ruszyli za Nimuszem, stworzyli 3 groźne sytuacje, ale pokarał ich Dembele po szybkim kontrataku. Trener Mancini podsumował: oni są mocniejsi fizycznie, mają wielu znakomitych graczy. W tym momencie są dużo lepsi. Może za rok będzie inaczej. Ale biorąc to wszystko pod uwagę, zagraliśmy dobry mecz. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Grali także nasi grupowi rywale. Kolumbia bezbramkowo zremisowała z Egiptem. W drużynie Faraonów wciąż nie grał Mohamed Salah, ale do 15 czerwca mówi się, że się wykuruje i zagra z Urugwajem na mistrzostwach. Na szczęście kontuzje omijają ostatnio Kubę Przygońskiego. Polak świetnie jedzie w rajdzie Kazachstanu. Odniósł 2-etapowe zwycięstwo i wrócił na pozycję wicelidera. Cel taktyczny zrealizowany, czyli mieliśmy dogonić Wasiliewa, który był 4 minuty przed nami, udało się to zrobić. Mieliśmy też dużo frajdy, dobre tempo, fajny rytm, z Tomem dobra współpraca dzisiaj. Mamy krótszy odcinek, 140 km, no do Yazida mamy 2 minuty, ale wydaje mi się, że na tak krótkim odcinku nie będzie to wcale takie łatwe, żeby tyle nadrobić, a Wasiliew jest za nami 4 minuty, więc musimy jechać też szybkim tempem i tą drugą pozycję dowieźć do mety. Kolejny serwis sportowy za godzinę. Dziś więcej chmur, może przelotnie padać i gdzieniegdzie zagrzmieć, podczas burz miejscami grad. Na termometrach w Gdańsku i Suwałkach 24 stopnie, w Koszalinie i Krakowie 26, w Poznaniu i Opolu 27, w Toruniu i Lublinie 28, w Rzeszowie 29. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tym razem na początku rebus. Plus... równa się? Miesiąc fotografii w Krakowie. Migracja do dzisiejszej Europy i wewnątrz jej granic. Niewidzialność i niematerialność danych cyfrowych oraz palące kwestie ochrony środowiska naturalnego. 16. edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie splata historię i obrazy, aby zbadać zamieszkiwaną przez nas przestrzeń przepływów. A my badamy festiwal już dziś. Od 13. Zapraszamy. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. My chcemy rady! Dwie raty gratis! Dwie raty gratis w sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze 2 raty zapłacimy za Ciebie. Na przykład 55 talii 4K Ultra HD LG, za który zapłacisz tylko 2332 zł 40 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz w Kauflandzie piłka Adidas 49,90. Buty sportowe Nike, damskie lub męskie, tylko 149,90. Wydaj 1000 punktów payback w sklepach Kaufland, a 200 dostaniesz z powrotem. Kaufland na dobry tydzień. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.

cudem jest. Cudem jest świat Stanisława Celińska, a w studiu aktorka, wokalistka, chociaż mnie dużo bardziej pasuje jednak pieśniarka, bo to głębiej, jakoś tak pełniej. Pani Stanisława Celińska, dzień dobry. Witam serdecznie. Jest pani cudem? Oj, no ja w ogóle się staram, żeby było jak najlepiej, ale myślę, że czasami myślę, że te piosenki to jest takie moje marzenie, żeby być lepszym. Nie zawsze może dorastam do tego, co sama napiszę, ale mam dobre chęci, a to jest ważne. Chociaż mówią, że dobrymi chęciami to piekło wybrukowane. Ale staram się, myślę, że każdy człowiek jest cudem, o czym jest w tej piosence, więc też jest tutaj taka piosenka, która mówi o tym, żeby siebie kochać i żeby do siebie mówić czule, a nie krzyczeć na siebie. Bo mamy taki brzydki zwyczaj, że innym wybaczamy. Mm-hmm. A sobie najtrudniej. Sobie najtrudniej. Mamy tak. Przyjaciela na przykład, czy przyjaciółkę i mówi, ktoś mówi, wiesz co, zawaliłem taką czy inną rzecz, a my mówimy, no ale słuchaj, no tak musiałeś, no wiesz, nic się nie stało. A jest pani w stanie stanąć naprzeciw lustra i powiedzieć, Stasiu, no kocham cię. No właśnie, to jest pewien problem, ale staram się, bo jakby to powiedzieć, mam zaprzyjaźnionego bioenergoterapeutę, który powiedział, że można się w sobie zakochać. Mm-hmm. I to jest zdrowe. I to jest zdrowe. To znaczy, oczywiście nie wypytałam go do końca, jaki to jest proces. Jak się za to zabrać. Tak, ale niemniej myślę, że ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo, prawda, Pana Boga, w związku z tym, w jaki sposób też jesteśmy doskonali, tę doskonałość trzeba kochać, tę duszę. A jednocześnie powiedział bardzo piękną rzecz, że w miłości najważniejszy właśnie dystans i szacunek. Czyli jeżeli ja kogoś kocham, mam do niego dystans i szacunek, tak samo powinnam szanować siebie i no nie męczyć siebie. My bardzo często siebie katujemy w sposób zupełnie niewyobrażalny. Żeby sobie zasłużyć, prawda? Tak. Na to, tamto, wamto. A co miłego, przyjemnego zrobiła pani dzisiaj dla siebie? Co ja dzisiaj miłego? No, po pierwsze przyszłam tutaj. O! Ale jeszcze zamierzam dzisiaj wieczorem wybrać się na moją działkę, mimo że będzie już późno. Mm. Ale chcę tam pojechać, no bo tam jest zielono, pięknie i te dwa dni, które mam wolne, czy soboty i niedzielę tam spędzić. Czy to jest to? Słyszałam, że pani tak zwierzęta, rośliny, kwiaty, że pani kocha całym sercem. Ale że wcale z ludźmi od początku tak łatwo nie było pani. Z ludźmi gorzej, tak. Może dlatego, że urodziłam się w takim domu, to było tuż po wojnie.